Poliana, Poliana. Pel sol domina pana. Poliana, Poliana. Auri kis mena lana. Poliana, Poliana. Pel sol domina pana. Poliana, Poliana. Auri kis mena lana. Poliana, uri ausira. Poliana, Poliana. Hauni osubira. Poliana, Poliana. Poliana, uri ausira. Poliana, Poliana. Pel sol domina pana. Poliana, Poliana. Auri kis mena lana. Poliana, Poliana. Pel sol domina pana. Poliana, Poliana. Auri kis mena lana. Poliana. لو روژی که کشککی تیا تاو کرا پولیانا نخوش کود تایشی برزی توش بو بلام هر او شو چاک بو هیزو توانای خوی دست کود تو پولیانا چاک ابیتو بلام پوری پولی پاریز بندلتون بس نمیگم نشتی وابد بسا نامید باسی بدلتون دکتر شلطان که چه گشتی؟ پولی آنه نامید باسی هم کهید تا باسی هم نکهید پوره پولی پولی آنه زور خوی هلا کرد چون که پوری رگ نبو لگل دکتر شلطان و برز بندلتون ده پولی آنهش آنی زور بلاو گرنگ بو لو کاتا ده نانسی اوی بمشته هاتو با پولی آنه ود من ازانم، ازانم خاطو پولیانا، من نیه نیکی پر از بندلتون ازانم، بیه گمان چی گمان نیه، ما طلاقم دوزیه و، دوزیم و، ازانم چیه؟ ما طلاقم دوزیه و، بیت بلم چیه؟ خانم بچکولانا که خاطو پولی دستگیرانی پر از بندلتون بوا، تو ازانی؟ چی نانسی؟ محالا؟ بله، پولیانا، تکایا تو جوان بو اوبابه تبچو، چون که برز بندلتون زانی تو کچی خوشکی خاطو پولید، نیویز جاره کتر بو بینه، وانه بو، دی پیم بلا بزانم وانه بو، راسته، هر واقع خاطو پولی نیویز که بزانه، او خواردکی نردوه، راسته که نانسی، بوی داوی کر با برز بندلتون بلید که خود بردوتا، بوی اویش حلسو کودی سیر بو، حلسو کودی سیر نبو لگلتا، راسته لپر قصی لکلا نکردم قصی لکلا نکردم چون پیم نخوش بو خوی پوی توید که تو یادگاری که بیره خیتاوا زور اولی داوله بیری بچیتاوا وانه بو کواتا دیاره مبستی خادو پولی بوا من زانم مبستی او بوا بوی والم بلان پوره پولی باریز بندلتون پور می خوش نایوه هر وحا پولیشم بدلینیه نه اویش بدلینیه اما بوی او شروه کل نیوانیا نبوا باشه پیواندی نیوانیان بمشه وی خراب بو بید ها؟ جمله تو مو خاطو داکلی بو اینو که خاطو پولی دزگیرانی کسیک بوا بلا موازی لیه ناوا با هوی زوری اکل نیوانیان دا هرکیز باورم ناکر خاطو پولی کسیکی خوش بوید تیه گیشتم او تا پرز بندلتون به تنیا آجی جیانی که سیر ببوره خان ببچکولانکم شیانی کسی داشی برای بندلتون دوباره داوی لی برد نکم باشه گریه تیان خوش بید ابی اش ببنوانیا آه ابی اش ببنوان چی بکم جاره تو منالی امشتانه نزانی تو نزانی اگر دو کس رک نبن او دو کسی چیان خوش بید بله من دلنیامی چیان خوش بید خوزگه رکی کمه دوزی و باوی رکیم بخمه و هرچنه چند ساله که زور تیه باری و بلان پیویست هاول بدرد بو اشبونه ویان بایری که تو یهری دل خوش کردن تو نیزی کم بخره و لیک تری بلان یهری دل خوش کردن چیه ها پولیانا پولیانا پولیانا وریابا سپردکان روین زور ترسناک بو لبیرم نبو که لسر پردکین بایی لپرا بو بیرم چو با نبی اگل لخو بی پولیانا سرسان بوم چون که تو یاری دل خوش کردن نزانی وانیا ام یاری چی ها پیم بله بله لو باوره امو کسانی ام یاری نزانن زور کمن من اونده بی اگم که ببوره چون که مبستم بو ام یاریت فیر بکم چیمی بخواه ایچ مبستی ترم نبو بلام کی ام یاری فیر کردوی تا پیم بله باوکم ام یاری فیر کردم لگل باوک ما دست ما کرب ام یاریا تو باوکه؟ بله ام یاری لو کاتا کرد من که هست من بطنیایی کرد دو ایوی دای کم نما اگر این بو وشانی که معنی خوشی بخشن کشماره ان هش سو شبو جواب گرپولیانا خواه خوشی وین چون که دعوه که بردوام دلخوش بین لما لا پیویست بگر با دوی اوشتاری دلخوش یکات لهمو اوشتاری دورو پشتت من دلنیام که خوشی ادوزی دوا وانیا گیشتم که وقت امی یاری دل خوش کردن وانیا بله وا حتی هیلک بیتو کارکان گرم بن لوشتانی دورو پشتا اوه خوشی که زورتر بید بله خوشی که زورتر بینی تو کتا پولیانا ازانی زور بیتاقت بمکاتی خانمکانی کمالگکا لگل پور رازی نبون که جگم کنوا بلام سپاس بو خواه چونکه اگر اوان راضی بو نایا من نمتوانی استا کشککم درست کم هر و ازانیم که پر از بندلتون پیاری که باش ازانید چون لزانی لراو کردنی خوشیا براست من لزانم براستی علم تو زور لزانی براستا هرچند برستو موشنکی امیل لمن شهر دوا بلان توانیم زنم چیه تذکیرانی خاتو پولیه نانسی باشم مانه اویه که خوشیه بید توش باور بو نکی که ایلم باشه تذکیرانی خاتو پولی چیه جون بندلتون چی؟ برست بندلتون تذکیرانی خاتو پولی بوا روشه لروشان نانسی دوای چند سالگ لخزمت کردنی خیزانی هارنگتونا پیویسته به ایش شو یک باسی هم بابته نکید که خاطو پولی حزیده ناکد تیگشتی باسی ناکید بابا هم قصانه لی کس باز ناکم پیویست بوا ناکد نخیر باز کردنی خاطو پولی بم شوی جوان نیا هرگیز ام قصانه راز نین تیگشتی راز نیم قصانه کواته تو ولید برز بندلتون نیا نانسی زمانه بگره جاره که تیلمه باز نکی اگر پروپاگاندا بلا بو او هستی خاتو پولی بینین دارکید جاریک تر توشی نخوشی بیتوا تنه نت خانمم چکالکش تیگشتن باش گو بگرین هر دکتان هر گیس امد لبیر نچه توا باشا چی بکم نانسی تکال لیکم دلی هیز نکاد باشا بلام برس بندلتون استعاری دل خوش کردن ازانه بلان پوری پوری هرگیز لیشی تیه نگاد امش کشه یا هول میه هرگیز سرکوتو نبید باو یارکی با باز بکم پیویست بازی باوکم بکم چون که یارکی دهنه بلان پورم هزناکا بازی باوکم بکم نه قد هزناکا بازی باوکمی بکم تیه گیشتم من دلنیام پوری پیای خوش ناوی بوی نبرز چلتون و نبرز بندلتون هر وها باوک چیشی خوش ناوی ازانی پولیانا بلان برز بندلتون لکونه دستگیر هنی پورم بوا نانسی پیویدم که شریان کردو بیگاو بله هوان شریان بوا بواته بوچی بوچی رقی لدکتور شلتون و رقی لباوکتا پیم بله بزن بوچی دی چون که نزنم گو بگرا زو به اسانی ابن بحوری یکتری اگر یاری در خوش کردن یان کرد دل نیابه پولیانا دو سیما هر استال برز بندلتون پرسم اروم ها؟ پولیانا بوستا پولیانا بوستا چی لی اپرسی اگر بلی خاتو پولی دزگیرانی بولوانه سری لی پشیوید بلان برز بندلتون لکونه دزگیرانی پورم بوا نانسی پیویدم که شریان کردو بیگاو بله هوان شریان بوا بواته بوچی بوچی رقی لدکتور شلتون و رقی لباوکتا پیم بله بزن بوچی دی چون که نزنم گو بگرا زو به اسانی ابن بحوری یکتری اگر یاری در خوش کردن یان کرد دل نیابه پولیانا دو سیما هر استال برز بندلتون پرسم اروم ها؟ پولیانا بوستا پولیانا بوستا چی لی اپرسی اگر بلی خاتو پولی دزگیرانی بولوانه سری لی پشیوید ها خواهی گیان نازانم من چیلم کچپ کم ای خواهی برس بندلتون برز بندلتون اتوانی بروی؟ سلاو پولیانا خوشحالم ببینینت روش باش برز روش باش هارول بینی باش خاتو پولیانا بینی باش هارول برو کمی پشوب دا هر سا برو بله گورم بیرمتی تو باشید؟ بله، دلید هیز نکد گورم، زور شادم که اتوانی بروید امزانی که بمزوانه اتوانی بروید بله، زورم پی خوشک اواو بینم باش بوید تو باشی بله، اما به هوی امشگارکانی تو بو با گران به دوی خوشی ده براسته؟ حزم اکر کز نبینم حتی آماده نبم بلان دوی امشگارکت پیویست خوشی لشتکم بینم بای پیویست بخصی هارولو دکتور بکم بله، لمولا بجوی اوانه کم طولی چی؟ ها؟ من وابا نیازم لمولا بخصی اوان کم جو بخصکانیان بم بای واخره چاک بیتوا دیاره تو راسته کهید پولیانا بای لمولا گرنجه ایدم بخلق کچو مدروا گرنجه ام پیدم وکو سانابم ها؟ قصر لکلاکی؟ بله، پیویست واب کم لمودوا حوالی کی خوشه حوالی کی خوشه دلم زور خوشه ها برای زور جوانه زور زور براستی زور جوانه راست زور جوانه پولیانا امید کمی قصد لگل بکم دکه بفرمو دی فرمو عزیزکم پولیانا الی چی اگر بی لگل من لیره بجید ها بید بویره لگل من پیکو بجیم چی؟ لیره بجیم اما ایت فیری او یاری ببم بوی پیوستم به یارمتی ها زور حزکم بی لیره بجید تکه هکم پولیانا وره با پیکو بجین لیره باشا لیره پیکو آجین هرگیز شکیوانا بینا بو چی؟ چون که من خسمی خاتو پولیم نه بید چو نبید تو کچی با کداشی خودی پیش اوی کچی خوشکی خاتو پولی بید تیه گید تو کچی با کداشی خودی بلام تو ایوی دایکو باوکم بچانیشتم تنها اومنی گرد خوی بله باشا رازی ابید اگر پورت رازی بو ها؟ جگه لوشتانه هموی من پورم خوشه وی بله زورم خوشه وی عزیزه کم پولیانا پیر چند سالگ لمو بر من جنیکم خوش ویست زو گرنگ بولم ویستم لم مالا دا لگلی بجیم بو اوی بگین او پر بختواری بلام نهد بو ایرا نم توانی چاواری بکم لوکات دا لوکاتوا ام شوی نمال نبو بلکو چند برده که گوره او هیچی تر پولیانا یکی جیتنیا یکو من پیویستی بجنی که نرمونیانا لگل منالک تیگشتی پیویستی بجنی که لگل منالک من تنیام نیرا تیگشتی پولیانا من تنیام باشه گورم تو هوا تخوالسی دلو دستی و خانم بودم همو ماویا ها بله پولیانا که واتا هموشتی لچی خواهیتی هیوادارم به هر دکمان رازی بین او کاتا زور باشه بید بله زور باشه بید با رازی بین رازی بین به هر دکتان؟ ما بسته چیه لما؟ ها؟ من دلنیام پورم رازیه بید به هاتنم بو ایره اگر به همان شبه لبیش دواب کهید بله خاتو پولی؟ ها؟ خاتو پولی بید بو ایره؟ تو نتوید دلو دستی بخوازید حتی هم شوینه بید به جگتان وانیا اما راستی کنیا؟ گورم برس بندلتون دکتر سلطان آتو بایرا بابه تجوری بسر چاو اتوانم بکاریم و با مالو گورم باشه پولیانا زور سپاس با تو فرمو برو بادوانه کهوی اما یو دعوت لیبکم که باش بید لکل پورا پولیا بله پولیانا تکه هیچ لمن لنوان من داروی دا باسی مکا باشه استا وقتی نیه استا باسی مکا به هیچ شویک تیگشتی؟ تیگشتم برس ازانم که تو هزکیت خودم مشتیکی پی بلی جار خو حافیز من آرام باشه لواسیم روزور دل خوش بید دکتر شکتان بیانی باش ام که اتو باش لواسیم روزور دل خوش بید وانی پولیانا بله من لو باری خوشیم هیوادارم توش دل خوش بید دل خوش بی باشا براستا هیوادارم باشا خواه حافیز من آروم خواه حافیز سلاو لواچه ورید برس کرد بیتو توش دکتر لواچه لو پاری گردو گولی دابید ها دکتر شلطان پولیانا چی رویه ها؟ پیم بله دوائی پیتالم ها؟ ها؟ اما بسته چی لدوائی ها؟ دوائی پیتالم دوائی اصان اتوانم بوستم ای بوشی اصان اتوانی پیم بله ها؟ پیم بله دی؟ بله نم یاوه بابا رس بندلتون که بکس نالم بای دوائی پیتالم بای باشا بیم بسته چی بید ها؟ گو بگره پولیانا تو ماویک کم اتاکا چک باتوا پیویست خوزو هیلک نکید باشا دلی هیچ نکه پوره پولی من باشم پوره امرو من پولیانا چی رویا و؟ نه هیچ نیه پولیانا خریب و قصب کم لبیرم چو که بالای نمیابو لخوشی خریب و هموشتیه با پورم بلیم خریب و پی بلیم نازم با پیرم چو بوام لیهات بو سلاو پولیانا دکتر شلطان حزکی بو بینم بله سباز لسر خوبه زور ترسم اما کاری که زور ترس نکه که تک آوه خیره آرون پولیانا اگر لخود بی بله برز بندلتون چاوره دکت ایویت هر استا بو بینید هر استا بلا مواب زنم باشتره نشید بله با چی دکتر شلطان؟ لوا چه بیتاقت بو بی دوینه وانه بو چی بو پولیانا؟ ها؟ چی رویاو؟ نخیر پیوندی با منانیا بلکو پیوندی با پورماو هیا با چی؟ پیوندی با پورا پولیاو هیا؟ بله ام ایشا هر لخیالا چه با جاری که تر ام دو دزگیرانه بگرین و بوله یک تری شتی که چوانا وانیا چی؟ زور ترسم برس بندلتون پیوتم کلی کس بسی نکم بلام تو خوشویسترین هاوره میت بگمان تو زنی برس بندلتون و بورم یک دریان خوشویست تو بله اوان یک دریان خوشویست نه زنم هیچ لم باره و نه زنم ها؟ ابوه امام لباس نکردی تا یا بله ابوه باست نکرده من جوا آلم بلام جو بگره من ازانم با چی برز بندلتون بانجی کردوید بله پورم نیا نه ما بستم اوه نبو که بم شوه تیب گید اموه پید بلیم با دریجه های دوینه شو بیرم کردوا ویستم او حاله چاب کموا که دوینه گشتوه تلای تو چون که ما گشتوه تا شرمزاری بوده پیویستا راست یکد لعاش کراب کم هرچند سرد سورمینیت من پولیم به هیچ شوه خوش نویستوا بلکو دایکتم خوش ویستوا تی اگید من دایکتم خوش ویستوا دایکم خوش ویستوا خوشویستوه؟ بله من جینی دیکتم خوشویستو همو جیانم بو ویستم بیهرم تیه گیت؟ دیکم خوشویستم Chaka, Rini Chanderi Chaka, Rini Chanderi Chaka. خوکی بسوزا جگال خوکی بسوزا پولیانا پولیانا بسوزو میره بانا پولیانا پولیانا آوری کش من آلانا پولیانا پولیانا بسوزو میره بانا پولیانا پولیانا آوری کش من